Time. een van de meest romantische platen ooit gemaakt van lang geleden intussen. 10cc, I'm Not In Love. Prachtige muziek uit. Och, ontzettend lang geleden, 1975. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek om je oren een beetje te vertroetelen. Dat gaan we dus doen, hè. En we hebben niet alleen prachtige muziek, maar we hebben ook leuke onderwerpen in de show. Jeroen van Gent ging de straat bijvoorbeeld weer op en vroeg aan u, wie is uw voorbeeld? Ja, dat is een interessante vraag. En misschien heeft u wel iemand voor ogen. Misschien is het wel iemand die in de reportage ook wordt genoemd. Je hoort het straks hier in de show. Midas Dekkers komt er ook aan met een column. Het gaat over de Soedanees. Maar gaat het dan over de mensen? Of gaat het toch weer over iets anders? Het is altijd even verrassend. Dus je hoort het straks. En het laatste, toch wel een serieus onderwerp. Mensenhandel is dichterbij dan je denkt. En ja, we gaan praten met een adviseur aanpak mensenhandel. Frederike Jansen, ze weet er alles van. Je hoort het straks allemaal in een gesprek met Herman de Bruin. Dus blijf lekker luisteren, blijf bij ons, blijf bij De Late Avond. Dit is De Late Avond. De allermooiste muziek hoor je hier bij je lokale omroep. Hè? Dat weet je wel, hè? En natuurlijk ook prachtige muziek in de late avond. Onder andere van Seal. En A Kiss from a Rose. Prikt dat? Of is dat gewoon toch wel weer liefdevol? Verder hoorde je Stevie Nicks en Don Henley samen in Leather and Lace. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. De huidige onzekere tijd geeft weinig houvast, zegt hij. Zou er mogelijkheden zijn voor duiding

Richard Marx, wat een passie in een prachtig nummer. Hold on to the nights. Past wel een beetje bij deze aflevering van de late avond. Het is de 2000ste trouwens. We maken er geen groot feest van. Want ja, dan, waarom zouden we? Het is gewoon leuk om te weten dat we al 2000 afleveringen van deze show hebben gemaakt. Met een hartstikke leuk team. Speciaal voor jou, luisteraar van jouw lokale omroep. Oh ja, verder hoorde je Elton John met Can You Feel the Love Tonight. Tijd voor de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over iets speciaals. Hij gaat het hebben over de Soedanees. De Soedanees. Wat biologen met medici gemeen hebben, is hun respons op formaline. Zodra een arts of bioloog ook maar een vleugje van dit conserveringsmiddel ruikt, zit hij in gedachten weer op het eerstejaarspracticum in zijn haai of hond te snijden. Snijzaal, studenten, haaien, honden, alles was er doortrokken van de formaline, onontkoombaar als een ziekenhuislucht.

kijk onbevangen naar dingen die komen en zorg dat je nooit je gevoelens vermoordt. Daarom, mijn liefste, je blijft in mijn leven, als je dat wilt, steeds een rustgevend punt. Meer dan mijn vriendschap kan ik je niet geven. Vang me niet, hang me niet, als je dat kunt. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Een van de weinige hits van de Nederlandse band Mistral, Jamie uit 1977. En Robert Long hoorde ervoor met Liefste, mijn liefste. Prachtig. Ook qua tekst, maar zeker ook qua geluid, zou je kunnen zeggen. In een ogenblik gaan we praten met Frederike Jansen. Zij is adviseur aanpak mensenhandel. Herman Bruin gaat met haar praten over mensenhandel. En wat is daar aan te doen en wat is het grote probleem? Je hoort het zo meteen na deze van Cyndi Lauper. Luister mee naar All Through the Night. I'll be awake and not Mensenhandel is dichterbij dan je denkt. Ik ga erover praten met Frederik Jansen. Ze is adviseur aanpak mensenhandel en in de uitzending. Frederik, welkom. Ja, dankjewel. Dat is een goed statement eigenlijk, want wij denken dat mensenhandel altijd heel ver weg zit en niet in Nederland voorkomt. Maar dat is niet zo, hè? Nee, dat klopt zeker niet. Het komt echt vaker voor dan je denkt. De schattingen die lopen uiteen van 5000 tot 7500 slachtoffers per jaar in Nederland. En dat zijn eigenlijk nog de voorzichtige schattingen. Mm-hmm. Er zijn ook schattingen van 30.000 slachtoffers per jaar. En wij als Comensa registreren vermoedelijke slachtoffers. Wij verzamelen daadwerkelijke signalen van slachtoffers. En die zijn er helaas nog veel te veel. Ja. Wat is Comensa? Comensa is het landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel. En wij zetten ons in voor de belangen en rechten van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel in Nederland. We brengen onder andere de aard en omvang van mensenhandel in beeld. Mm-hmm. We signaleren, adviseren en agenderen. En we coördineren ook de zorgcoördinatie en opvang. En geven voorlichting en hebben een verbindende rol in de keten. En we proberen dus ook te werken aan bewustwording. Ja, dat is een heleboel tegelijk. Je zei net wat cijfers. Ik denk, ja, hoe kom je aan die cijfers? Want in het algemeen, denk ik, vindt het in het verborgene plaats. Ja, en daarom zit er helaas ook een verschil tussen de schattingen en het daadwerkelijk aantal gemelde slachtoffers. Vanuit Comensa zijn in ieder geval de opsporingsinstanties verplicht om bij ons te melden. Nou, in ieder geval als zijn slachtoffer mensenhandel tegenkomen. En wij willen ook dat zoveel mogelijk andere organisaties, zoals hulporganisaties, dit bij ons melden. Want slachtoffers die doen niet altijd aangifte. Dus je kan het niet alleen laten afhangen van de opsporingsinstanties. Die schattingen die zijn onder andere door het WODC gedaan. Maar Comensa die registreert dus echt het daadwerkelijke aantal gemelde vermoedelijke slachtoffers die dus bij Comensa zijn gemeld. En dat aantal schommelt jaarlijks rond de 1000. Dus daar zit nog wel een verschil tussen. Ja, ja, ja. Mensenhandel, waar hebben we het dan over? Dat is een heel breed scala eigenlijk. Hè? Dat kan van kinderen gaan tot en met ouderen, toch? Ja, zeker weten. Daar valt nog best wel veel onder. Het gaat in ieder geval om het gebruik van dwang om een ander uit te buiten. En de vier bekendste vormen daarvan zijn seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering benoemen wij ook altijd. Maar dit laatste zien we gelukkig in Nederland nog niet veel terug. Krijgen jullie nou ook signalen uit de gemeente bijvoorbeeld? Die zien natuurlijk ook wel mensen, ambtenaren en zo, die met mensen werken die toch een beetje zwak in de samenleving staan misschien. Misschien niet allemaal. Maar hebben jullie daar ook contacten mee? Zeker. De gemeenten zijn inderdaad hele belangrijke partijen om juist wat te doen in de aanpak van mensenhandel. Hè? Onder andere de ambtenaren met contacten met inwoners, die kunnen enorm veel zien. Dus momenteel wordt er echt ook enorm ingezet op bewustwording door gemeenteambtenaren. Ze moesten ook allemaal in 2022 beleid op de aanpak van mensenhandel hebben. En sommigen die zijn er iets in vertraagd, maar gelukkig hebben veel gemeentes die taak mooi opgepakt. Mm-hmm. En ja, onder andere weer die bewustwording, hè? De signalen oppakken en zorgen dat ze op de goede plek terechtkomen, is heel belangrijk. Onder andere ook binnen gemeenten. Kan de gewone burger ook wat doen als die wat signaleert? En je hebt het nou over ambtenaren gehad. Ja, die komen bij de mensen en die kennen de mensen misschien. Maar het kan ook bij de buren voorkomen, toch? Zeker weten. Dus er zijn genoeg mogelijkheden ook om signalen die inwoners zelf zien om die te melden en doe dat ook vooral. En waar kunnen die dan gemeld worden? Sowieso is natuurlijk altijd de politie bereikbaar voor verdachte situaties. En als je het specifiek hebt over arbeidsuitbuiting, dan kan dat bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. En zeg je nou van, goh, ik vind het toch een beetje spannend om te melden, dan is er natuurlijk altijd meldmisdaad anoniem. Ja. En dat kan dan ook online. En natuurlijk kan je ook altijd contact opnemen met Comensa. En in elke regio in Nederland is er ook een zorgcoördinator. En zij zijn ook vaak het regionale meldpunt. Dus genoeg wegen om te bewandelen. Ja. En noem nog even de website dan, voor alle zekerheid dat mensen weten waar ze moeten zoeken. www.comensa.nl. En Comensa is met een C en met een S-H-A. Frederik Jansen, adviseur aanpak mensenhandel. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. They say brandy, you're a fine girl. A braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day bringing gifts from far away, but he made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. They said Brandy, you're a fine girl. You're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine girl. But my life, my love, and my lady is the same. Yeah, Brandy used to watch his eyes when he told his sailor's story. She could feel the ocean fall and rise. She saw its raging glory. But he had always told the truth. Lord, he was an honest man. And Brandy does her best to understand him. At night, when the bars close down, Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine girl. You're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine girl. But my life, my love, and my lady is the same. Brandy, you're a fine girl. What a good wife. Een mooie antieke van Looking Glass. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond, de 2000ste alweer. Maandag gaan we aan de 2001ste beginnen, dus dat ziet er goed uit. En daarvoor gaat klaarzitten maandag half weer Norbert Ketting. Dus dat wordt weer mooi, mooie muziek dus en interessante onderwerpen. Ik dank je voor je gezelschap vanavond en ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond, maandagavond dus. Ga je zo meteen slapen, dan wens ik je een goede nacht, mooie dromen, lekker veel rust. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Hou ons veilig, ook deze nacht. Tot het sluit van de show, Carly Simon en Nobody Does It Better. Heb je nog even tijd vanavond om wat te doen voor De Late Avond, of voor jezelf eigenlijk? Ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Rechtsboven kun je abonneren op onze nieuwsbrief. Die is iedere dag met de inhoud van de show. Hoef je niet iedere keer te kijken, kun je gewoon volgen. Dus naar de website www.delateavond.nl. Helemaal boven heb je zo'n vierkantje en daar staat op follow. Klik daarop en dan komt het helemaal goed. Mooie nacht. Makes me feel sad.